Вы на хвалях радыё Свабода і зараз на чарзе нашае падарожжа. Віталь Сямашка з'ездзіў на калядныя служэнні па вёсках царквы «Новае жыццё». Сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія вазкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я чуў патрэбу спыніцца і зірнуцца. Найлепш у храме я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё». Натуральна, не толькі за назву. Радыё Свабода цягам году расказвала пра самаахвярныя змаганні вернікаў за храмавы будынак. Ён быў 7 год таму на іх грошы ды іх рукамі збудаваны на развалах калгаснага кароўніка. Цягам мінулага году былі зладжаныя служэнні па вёсках меншых. Служэнні гэтай маюць быць працягнуты. У сталічным раёне Малінаўка мяне сустрэў пастар і адначасова біскуп аб'яднання абшчын поўная Евангелія Беларусі Вячаслаў Ганчарэнка. Проехали на машине несколько километров. Не так давно церква относилась до Минского района. Очень приятно, что Радио Свобода у нас в гостях сегодня. Наилучший праздник, который могут отмечать христиане, Рождество Иисуса Христа. Несколько лет назад, когда мы только вошли в этот коровник, настелили соломы полметра, привезли из зоопарка осла, из деревни овец, коз. Унутраную моц у яго глыбока пасаджаных іранічных вачах убачыў ўжо ў часе размовы. На пачатку ж хударлявага, проста апранутага, маладжавага чалавека прыняў за кіроўцу. Зрэшты, гэта адна з цывільных прафесій пастара Вячаслава. У свае 38 ён быў муляром, электрамантёрам, геадэзістам. Але ягоны пратэстанцкі радавод ўжо ў пятым калені, мае дзве дачкі. Скончыў тэалагічны каледж ды універсітэт Орла Робертса ў Кіеве. Аўтар кнігі «Ты будзеш жыць вечна». Унутры храму на невялікім пастаменце фасфарысуючы крыж бубны для рок-гурту. У залі на 1500 квадратных метраў можа сабрацца да 1500 чалавек. Пастор Вячаслав знаёміць са сваімі паплечнікамі, братамі і сёстрамі па веры. 41-гадовая Марыя Сідарэнка – гісторык, цяпер кіраўнік інфармацыйнай службы «Новага жыцця». 39-гадовая Інна Давыдовіч – філёлях, рэдактор сайта ў інтэрнэт. 54-гадовая флярыст-дызайнер Вольга Крышнёва вядзе служэнне ў тым ліку з бамжамі. Найбольш публічна вядомы юрыст Сергей Луканін і ў царкве працуе па прафесіі. Дарэчы, сярэдні ўзрост 1000 вернікаў – 35. А пачынаем з тэмы найбольш роднасныя назовы нашай праграмы. Хачу звернуцца да вас, як да сваіх калегаў. Вы ладзіце акцыю, пра гэта першыню прагучыце, якую вы называеце «Служэнне па вёсках». Вы аб'ехалі 12 вёсак. Праехалі з сваёй камандай, каб мы зажглі гэта вёскі агнём Евангелля. Да мне далучыліся для 10 чалавек. Чулі, што народ вельмі цягнецца да духоўнасці, прыходзяць рознага ўзросту людзі. Спыняемся ў вёсцы, пачынаем хадзіць па хатам, прыглашаць людзей на малітву за вас, за вашу зямлю. Калі вы хацеце прыняць удзел, вы збірайцеся, так, калі клуб абіралася ад 5 да 30 чалавек, знаёмімся, молімся за асабістыя нужды. Эмацыйныя былі сустрэчы. Адна з бабуляк падышла, кажа: «Першыню я чула, каб нехта так гаварыў. У вёсцы падышоў некі п'яны забіяка, лаяўся матам. Мы памаліліся за яго, ён успакоіўся. Пасля служэння ён сам прывёў нас сябе дадому. З вялікім трудом пакаяўся ў сваіх грахах. Яго вочы запаліліся агнём, пачаў нас частаваць яблык. Вялікая радасць у сэрцы, што мы з'яўляемся саўдзельнікамі Бога у гэтым служэнні». Перад запісам вы сказалі, што лепш публічна не называць тыя вёскі, па якіх вы вандруеце. Ну так, улады нам супрацьстаяць у любых нашых імкненнях, накіраваных на людзей па-за царквой. Гэта і служэнне дзецям у інтэрнатах. Ці забараняюць нам снімаць клубы, хаця яны гадамі стаяць і пустыя. Ці то міліцыя заходзіць, увозіць святароў. Тры гады цягнуліся суды паміж «Новым жыццём» ды менскім гарвыканкам, які спрабаваў адняць у вернікаў права карыстання набытай зямлёй і будынкам царквы. Маўляў, як яны чулі ад міліцыянтаў, не блізкі да ўлады ваш Бог. Гвалтоўны выкуп памяшкання мэрыі прымусіў 5 кастрычніка 200 сяброў абшчыны абвесціць пост галадоўку, што доўжылася 23 дні. А зараз справа замарожаная, але тыя часы і зараз нібы стаяць перад вачыма суразмоўцаў. Падалёку ёсць паліклінік, але пасля 2 тыдняў галадоўкі вернікам многім стала кепска. Улада забаранила врачам, каб дапамагалі, вызывалі хуткую дапамогу. Не адразу яго сюды пачалі ездзіць, але раптам прыехаў рэанімабіль, хаця мы яго не вызывалі. З яго выйшлі пранутыя ў врачай хуткай дапамогі хлопцы з вельмі кароткімі стрыжкамі. Паспрабавалі ўвайсці ў наш будынак, гэтую атаку мы адбілі. У вас, маўляў, не бачна, але свеціцца пагона паверх халата. На тэрыторыі заўважыў знаёмага мне палкоўніка МВД Навуменка. товарищ полковник, так запрашаем вас в церкву, что вы тут ходите. Але было видовочно, что пленовался захоп нашего будинку. Все отчували непосредную погрозу, особисто для кожного из нас. Ну, эти вертокальщики, разумеете, какие пиар зарабили новому житию, да, это общественная, это международная поддержка мы ощутили. Около 40 стран писали письма в администрацию президента, стояли у белорусских посольств, чтобы оставить нашу церковь в покое. Насколько христиане по всему миру чувствуют друг друга. Вы слухаете передачу «Подороже свободы». Віталь Сямашка з'ездзіў на каляднае служэнне па вёсках царквы «Новае жыццё». І зноў вяртаемся да тэмы служэння па вёсках. З тымі ж суразмоўцамі. Пастарам Вячаславам Ганчарэнкам, Марыяй Семярэнка, Інай Давыдовіч, Вольгай Крышнёвай ды Сергеем Луканіным. Я ўзгадываю, як у часе мінулагодняй вандроўкі непадалёк ад вёскі Новай Дзітаркі, што на Лічыні, давялося, як пішуць клясыкі, апусціцца на самае чалавечае дно. Спачатку не паверыў, што тут жывуць людзі. Павалены хлеў, перакошаныя шыбіны без шкла, трэснуты падмурак. 59-гадовая бамжаватага выгляду жанчына кажа, што 5 год як прыехала з Літвы з 39-гадовым сынам. Голас Любові Станюс дрыжыць. Сын больной, слез печени, не встает лежачий. Света отрезали, уже 5 лет без света. На свечке, вон, на лампе. Бедный человек, только никакой помощи. Жена себе ничего не трымается, да? Нет, мы эту собаку эту вчера привели. Корова доила и сторожила, а сын пасел, навоз качал. Сидим на картошку, буракники вырастили, морковки, капусты, фасоли. Ну, все говорят, вы пьяницы, а никто не обращает теперь внимания. У гаману уключается верники нового життя. Пытание господарни Крышневой, что выходит у стосунки с вязковыми бомжами. Те варты павшие люди милосердности. У меня такая безвыходная ситуация в жизни была, что я только день и ночь кричала. Моему сыну грозила колония, мужу тюрьма. Сказала: Господь, я буду служить тебе. Мои дети пришли в церковь, они меня привели в новую жизнь. И эти люди заслуживают внимания, сострадания. Ты эта любовь Господа, якая иди от нас, смягчая их сердце, часто уже зачерствела от бед, от проблем, от нужды, у якой он живе, махчима уже шмат год. И никто его не пытается. А як ты думаешь жить далее? І вот Ольга Крышнёва, наші брати і сестри, які їдуть на вёску, яны як праводнікі. Я казав, в кінрежисер Андрій Тарковський сталкер. Так. Когда мы приходим на встречу с нашими бомжами, начинают спрашивать о их нуждах. Принесем всегда горячий обед. Женщина один обнимается, целуется с нами. Просим в следующий раз прийти, конечно, не выпившими. И накормим, и оденем, и вдохновим. Протестантызм на тэрыторыі Вялікае княства літоўскага ўзнік яшчэ ў сярэдзіне 16 стагоддзя. Зямля пад першы храм евангелістаў была выдзелена ў Слуцку, а канцлер Мікалай Радзівіл Чорны, адзін з багацейшых магнатаў, заснаваў пратэстанцкія цэрквы на Берасцейшыне. Антон Рускевіч ды Лука Дзебуцмалей пераклалі тэксты новага запавету ды псалмоў па-беларуску. Зараз у краіне дзейнічае 985 пратэстанцкіх прыходаў ды 5 духовных установ. Тым не менш, мои суразмоўцы, як вы чулі, свабоду веравызнання лічаць недастатковай. У мінулым годзе вернікі актыўна бралі ўдзел у грамадскай акцыі 50 тысяч з патрабаваннямі змены рэлігійнага законадаўства. Без изменения законов трудно будет сделать изменения. Местопаломничество, культовые здания не могут свободно собираться, нужно разрешение. Разрешение не дают. Сделали кампанию собрать 50 тысяч подписей, подать в Конституционный суд, чтобы он инициировал изменения религиозного законодательства. Але на протягу этой кампании мы и не заявляли о том, что мы собираемся выкарыстоўвацца нашим конституционным правом. Коли люди боятся сказать свободное слово, подписи были поданы у Конституционный суд, у администрацию президента, у парламент нашей краины. И одинная реакция. Керовники этой акции заплатили вельми буйные штрафы. Это спадар Вячеслав Гончаренко, Павел Северынец и так само я, Сергей Луканин. Сергей, вы у меня в новом житті поспехово займаліся бизнесом. Я был владельник и ректор юридичной фирмы на протягу 13 год. В Библии написано, что деньги это добро, а лег это спокуса. Я так само пал на этом. Моя семья начала рушиться. Я не лечил, что когда я обманываю мою жену, так это я роблю грех. Я на протягу 1 года за меня молилась. Бог, верни мне мужа. До мне пришел человек и вельми простыми словами расповел. Я признал перед Богом, что я грешник и попросил пробачения. Я отчувал себе совсем другим человеком. Поиск воли Божьей, миновито для моего життя, стало сенсом. Я отчул новое кохание до своей жены. Быцам мы оженились там тыдзень тому.